Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Песня пятая. У страснага паэта і ў трувера так рыфмы спараны спакон вякоў, як спарвала прыгожая Венера калісьці бесклапотных галубкоў. І гэта ліха, а былгана вера, Авідіем і цнотнасцю радкоў Петрарки, з пункту гледжання маралі, для нас яны з вады яшамі сталі. Я адхіляю эратычны твор, які пісаўся для замарачэння, але вітаю той, які дазор душу здымае дзеля ачышчэння. Мая паэма павучання ўзор, і ў вас, чытач, прашу я прабачэння, калі падковы згубіць мой пегас, і нечым я не задаволю вас. Палацы, свечкі дрэў на берагах, на еўрапейскім і на азіяцкім, Сафіі залацісты купал дах, заліў, дзе ўтульна суднам і пірацкім, Алімп сівы, гаі на астравах 12 іх здаваліся мастацкім шэдэўрам, што Марыі Мантэг'ю адкрыўся праз блакітную смугу. Якое дзіўнае імя Марыя! Яно мяне п'яніла, як віно, сваімі гукамі ў гады былыя, і хоць мінулі тыя дні даўно, зноў абудзіла мары маладыя пра каралеўства фей ва мне яно, ды зноўку я ў патэтыку ўпадаю, хаця на тое праў цяпер не маю. Вы ў вецер над эўксінам, хваль грамады наўсцяж, гарбацілі марскі прасторы і разбіваліся аб сімплігады, там, дзе Еўропу з Азіі Басфор спрадвеку разлучае. Як быў рады я, рамантычны малады фланёр, убачыць некалі яго з кургана, названага магілай велікана. Дзень пачынаўся ветраны, няяркі, адзін з тых сумных восеньскіх дзянькоў, калі здаецца, што нажніцы паркі укароцяць зараз жыцці маракоў, або хвалі зноў распачынаюць сваркі, і кожны з нас, хто мае шмат грахоў, нябёсам выправіцца абяцае, хаця затым праклятву забывае. Было на рынку ўзростаў, нацый, полаў, як у народзе кажуць, на выбор, стаяў нявольнік, апусціўшы голаў, і згадваў тое, што з нядаўніх пор, на жаль, згубіў. Пяшчоту родных долаў, сяброў і волю, пэўна, як вугор, быў толькі чорны раб у дзень пануры, гатовы нават да здзірання скуры. Надзеі сіл быў поўны Дон Жуан, відаць, з прычыны ўзросту маладога, але ягоны засмучоны стан усё ж не мог абрадаваць нікога, бо ад цялесных і душэўных ран у гэты час пакутаваў нябога. Усё, і страснага кахання крах, і страта райскага жыцця, і страх, што праз хвіліну купіць з аўкцыёну цябе, свабодалюба хтось татар, хісней стойка». Неакрылёна глядзеў Жуан, але ўсё роўна твар быў горды і высакародны ў дона, і ўсім казаў: «Ён дарагі тавар, Жуана выделяли без сумнения с гурмы и рештки яркого одення. А базар, як дошка для гульни у трык-трак, вялізны і раўнюткі, ды з бакамі не надта паралельнымі, аднак быў поўнасцю завалены рабамі. Стаў 30-гадовы небарак, рашучы з цёмна-шэрымі вачамі каля Жуана і сваёй чаргі чакаў, не дэманструючы тугі. Нявольнік рослы з выгляду быў абрытам, адрозніваюцца спакон вякоў яны бялюткай скураю і спрытам, глядзеў брытанец на пакупнікоў з гатоўнасцю даць бой любым іспытам і ўрэшце рэшт пазбавіцца акоў з падвязанай рукою белазубы, здавалася ён не баіцца згубы. Убачыў ён каля сябе Жуана ў слязах, хаця душа хлапца была падзеямі не цалкам зруйнавана, і ў сэрцы незнаёмца прарасла да юнака спагадная пашана. Шмат брытвы сакалобы зведаў зла, ды не змаглі ніякія падзеі ў ім заглушыць патолі і надзеі. «Паслухайце, — Жуан пачуў ад брыта, — і паглядзіце, акружае нас дрэнь розная, калі казаць адкрыта Туніс, Расія, Нубія, Каўказ прадстаўлены някепска тут нібыта, а быць разам трэба нам у гэты час. Астатнія амаль усе крыціны, скажыце мне, а вы з якой краіны? З Іспаніі, сказаў Жуан. Я так і думаў, вы не можаце быць грэкам, бо грэкі гэта арабскі род сабак. Вы ж мне здаліся гордым чалавекам, прызнаўся Дон Жуану брыт мацак. Змірыцеся, як я, з часовым здзекам, суцешцеся, не ліце марна слёз, яшчэ і радасць нам падорыць лёс. «Што прывяло вас на базар, спадар?» – спытаў Жуан у мажнага мужчыны. Брыт адказаў: «Ланцух і 6 татар». «Я знаць хачу канкрэтныя прычыны», – пачырванеў у Дон Жуана твар. Утаймаваў брытанец гнеў хлапчыны. «З Суворовым я штурмаваў Відзін, ды трапіў у палон, і не адзін». «Сябры ў вас ёсць?» «Былі». «Ды дзякуй Богу, яны даўно пакінулі мяне. Пасля таго, як зняў з сябе я тогу, вы мне тым самым адплаціце». «Не», – сказаў Жуан, – «самотны і падоўгу заўсёды цяжка спавядацца мне». «Ну што ж», – прамовіў ратнік бестурботны, – «аповед невясёлы і журботны, у два разы даўжэйшы сапраўды. Ды не адчайвайцеся, бо ў фартуны дух зменлівы, і ў вашыя гады яна вас не пакіне, рыцар юны, як жонка і імпэт ваш малады, аддолее жыццёвыя буруны, але змагацца з лёсам насамрэч, як адбіваць саломінкаю меч». «Я меней ад цяперашніх нягод, чым ад былых, – сказаў Жуан, – сумую. Дом аднаго з пірацкіх ваявод мне падарыў красуню маладую. Я многа зведаў жудасных прыгод, не кожны вынес бы жуду такую». Сум развярэдзіў сэрца юнаку, і выцекла слязінка на шчаку. «Спярша я атрымаў удар ад мора, ды больш балючы быў удар другі. Я так і думаў, бо любое гора і радасць ад жанчын, мой дарагі, я плакаў, і ў сябе прыйшоў няскора ад невыноснай скрухі і тугі, як жонка першая ў магілу легла, і як другая да другога збегла. А што датычыць трэцяй?» Дон Жуана здзіўляла гэтак мала што ў жыцці, і ён спытаў: «Няўжо 3 жонкі ў пана, якому, пэўна, меней 30?» «Не, толькі 2 жывыя. Ці ж загана?» – той адказаў. «Святыя вузы, ці...» «А дзе ж трэцяя? Мо збегла, як другая?» «А трэцяй жонкі даў сам драпакая». «Чаму так раўнадушна глядзіце?» – Жуан здзівіўся. «На сваё жыццёвы. А што рабіць?» – ён адказаў. «Цвіце для вас у небе вобад каляровы, а я жыву, лічы, што ў цемнаце. Хоць бачыў некалі ў святле ружовым, як зараз вы ўсё таксама я. Жыццё змяніла скуру, як змяя. Вядома, скура і другая, хоць спачатку і бывае больш бліскучай, мяняецца ў сваю чаргу, як плоць, якая быць не можа, неўміручай. Каханне пастка, цяжка пабароць істоце маладой і нерашучай, і славы, і абагачэння сверб. Жыць прыгажэй ёй хочацца няўстерп. Мо гэта, Дон Жуан сказаў, і так, але ці могуць вашыя высновы ў гэты час нам памагчы, аднак? Вядома, гору не памогуць словы, той адказаў. Ды рэчам як-ніяк ляпей даваць сапраўдныя назовы, з'яўляешся ты ў гэты час рабом, а дасць Гасподь, зноў будзеш спадаром. За волю, крыкнуў Дон, я ўсё аддам, каб адплаціць сваім братам, паганцам, што нам урок далі, як шкалярам, ды Бог не надзяліў нас гэткім шанцам. Ён праз хвіліну дапаможа нам, брыт не згадзіўся з маладым іспанцам. Зірні, як еўнух негр на нас глядзіць, напэўна, вельмі хоча нас купіць. Не варта нам журботіць над талбы, як і паказваць гонар свой вялікі. Мы ўсе па сутнасці сваёй рабы і боль за ўсіх. Магутныя ўладыкі, што гнуцца ў тры пагібелі, абы страсць задаволіць, на хвалу і ў пікі я раю вам увагі не звяртаць. Так толькі можна стойкамі стаць. Сярэдняполы еўнух падышоў да юнага іспанца і да брыта у наступную хвіліну і рабоў стаў аглядаць. Уважліва, нібыта жаніх нявесту, вознік рысакоў, краўчыха апранаху, што пашыта, як ганарар свой хітры адвакат, ці як сваю ахвяру люты кат. Купляў сабе падобных пакупнік, таму і быў, напэўна, вельмі важны. У кожнага, вядома, свой разлік, і кожны чалавек таму прадажны. Зух прадаецца за прыгожы лік, фат за пасаду, за медаль адважны, купляецца і прадаецца ўсё, улада, аплявуха, парасё. Нагадваючы хітрага купца, пачаў бясполы еўнух таргавацца і абурыў карсара прадаўца. Пірат марскі стаў лаяцца, злавацца і абражаць нахабнага скапца. На хрысціянскіх рынках прадавацца так мусяць надта ўпартыя аслы, быкі, авечкі, козы і казлы. Заціх нарэшце шумны галас гэты і пацяклі ў далоні гандляра з прыемным звонам важкія манеты. Замест цыхі на іншы раз пара падсоўваў прадаўцу махляр адпеты, ды той вяртаў яго да махляра, паклаўшы ў кашалёк свой куш харошы, гандляр стаў думаць, дзе патраціць грошы. І вырашыў ён добра паабедаць, але ці добра ўсё пераварыў ягоны страўнік, не магу я ведаць. Ягоны ж твар выразна гаварыў, нявольнікаў, што не змаглі паснедаць, ён сёння без пакут сумлення збыў, а за сарэнне страўніка бывае вялікія пакуты вызывае. Вальтэр не згодны з тым. Яго кандыт здаволены быў долею сваёю тады, як наталяў свой апетыт. Ды нельга чалавеку быць свіннёю. Відаць, таму цвярозы сібарыт не ганарыцца ўласнай таўшчынёю, так як Філіпа і Амона сын. Я думаю пра ежу не адзін. Нагадвае, як Аляксандру мне неэстэтычны акт прыняцця ежы, той факт, што мы смяротныя ўдвайне, калі рагу, суп, рыба, роздбіф свежы прыносіць асалоду альбо не прыемнасць нам, то мозгам, што залежыць вось так ад соку страўнікавага, хваліцца трэба меней, як мага. У пятніцу не думайце, што байку я раскажу. Усім вечара, калі ўжо надзеў я цёплую фуфайку, пальчаткі ж на стале яшчэ былі, пачуўся стрэл. Дзяцей цікаўных з грайку і каменданта в форме на зямлі убачыў я, як толькі выбег з дому, нябога слова не сказаў нікому. З-за нейкай недарэчнасці пустой яго прашылі італьянца кулі. Нябожчыка занеслі ў мой пакой, паклалі на канапу, распранулі, але дарма. Прымочкі ўвечар той забітага ў прытомнасць не вярнулі. Пяццю цяжкімі кулямі мушкет адправіў каменданта на той свет. Прастрэлены праз сэрца і пячонку і не скрываўлены, здаваўся мне жывым нябожчык. У той вечар звонку здавалася, што ён забыўся ў сне спакойным і глыбокім, і гамонку прачнуўшыся са мною зноў пачне, яго не турбавалі болей болі, і ў гэты час я думаў мімаволі. Дык вось якая смерць, а што такое жыццё і смерць? Спытаў я гучна. Ён не даў адказу на пытанне тое, хаця забіты, як цэнтурыён, салдатам даць заданне мог любое, стаяць, ісці і ўзяць штурмам бастыён. Загадваў ён, пець пачыналі трубы. Назаўтра ж толькі барабаншчык грубы ў барабан спавіты ў крэп, лупіў з панурым тварам ідучы за урнай, за станкамі героя. Што любіў на бой натхняцца музыкай бравурнай і сведкам краху Бонапарта быў. Ішла тады ў працэсіі хаўтурнай і купка баявых яго сяброў, што з ім у бітвах пралівала кроў. На вуліцы ганебна расстраляны забойцам быў бясстрашны ветэран. Зарубцаваныя старыя раны віднеліся на ім ля свежых ран і выклікалі смутак несціханы. Хоць веру ў будучыню, барабан тады ў мяне ўбіваў усю дарогу, не верыў я ўсё роўна ў перамогу дабра, спрадвечнага над вечным злом. Але куды мы адляцім усё-ткі пасля таго, як некалі памром? Няўжо мой шлях і без таго кароткі скароціцца свінцом або ножом? Вада, агонь, зямля і вецер, лёдкі не паміраюць. Дык чаму ж тады прыроды цар не вечна малады? Але пара вяртацца да рамана, як смертнікаў у распісны каік, у хуткім часе пасадзіў Жуана і мажнага брытанца пакупнік. Плылі яны, што сілы ўздоўж лімана, пакуль не адчыніў ім вартаўнік, які не меў ні пікі, ні сякеры ў сцяне высокай, а вузенькія дзверы. Яны зайшлі ў іх і пайшлі далей. За вадаром, што з наваколлем зліўся, па экзатычным парку без алей, як і брытанец Дон Жуан пусціўся амаль навобмацак, бо змрок раней, чым з кайка сышлі яны, згусціўся, знак веслярам даў еўнух і каік без плёскату начной цямрэчы знік. Ішлі яны. Сур'ёзнай перашкодай для іх той ноччу быў густы язмін. Знаёмы добра з гэтаю пародай усходніх дрэў я, пра яе ўспамін дагэтуль поўніць сэрца мне лагодай. На жаль, не толькі я, яшчэ адзін паэт наведаў гэтую краіну і от нямала прысвяціў язміну. Пакуль яны за еўнухам ішлі, план рызыкоўны выспіў у Жуана, і брыту ён сказаў: «А што калі прыгнём ножом яго мы нечакана і ўцячом?» Дарэчы, стаць маглі і вы, я прыхільнікамі плана такога ж установішчы такім, і я не вінавачу іх ні ў чым. І сапраўды, сказаў Жуану той, ды ўсё-ткі збегчы марная надзея. Скажы, як выйдзем мы адсюль з табой? Мне зрэшты невядома, нават дзе я. У пасцы апынёмся мы другой, хоць і пазбегнем мук Варфаламея. Я ж да ўсяго галодны, як і саў, што першародства за біфштэкс прадаў. Тут дзесь жытло, іначай негр стары не стаў бы дзейнічаць так рызыкоўна. Ён толькі крыкне, і яго сябры на гэты крык збягуцца безумоўна. Ідзі, ні аб чым не гавары, бо мы ўцячы не зможам усё роўна. Але зірні, Што гэта за святло? Юпітэрам клянуся, там жытло. Вялізны, з пазалотаю будынак, які адкрыўся нечакана ім, расфарбаваны быў, і ўсходні рынак нагадваў бедалагам гаваркім. Мастацтвы ўзніклі тут, ды і перапынак чамусь зрабілі ў развіцці сваім, размаляваны вілы на басфоры, як тыя дэкарацыі ці шторы. І ў юнага іспанца, што цікава адбіў ахвоту збегчы вабны пах, гарачай смажаніны і пілава, адчуў ён лёгкасць у сваіх нагах і за правадніком пакрочыў жвава. Раней чым на скапца рабіць замах, вядома ж, павячэраць трэба смачна, згадзіўся брыт. А потым будзе бачна, каб слухачоў пераканаць. Прамоўцы звяртаюцца звычайна да людскіх пачуццяў, недахопаў і эмоцый, а не да розуму. Для нас усіх лепш ерась у прыгожай аблямоўцы, чым праўда голая высноў чужых. Гнеў ці рыданне, довад іх галоўны, прычым зачаста надта многаслоўны. На жаль, у бокі адхіліўся зноў. У ход ідзе ўсё, карацей пагрозы, няшчырасць хітрая ліслівых слоў і золата, і прыгажосць, і слёзы, дывабны гул абедзенных званоў, які казыча слінныя залозы, найлепшы сродак, каб падняць настрой і завалодаць найхутчэй душой. У Турцыі няма званоў. Сігнала не чулі ні брытанец, ні юнак, і хвабілі вясёлы бляск мангала і свіжаніны апетытны пах. Нявольнікаў галодных падганяла жаданне паспытаць яго на смак, і хоць ніхто не быў з іх сібарытам, іх позіркі гарэлі апетытам. Зла не зрабіў ніхто правадніку. Рабы забылі пра свае намеры. Стары, чыё жыццё на валаску вісела толькі, грукаць стаў у дзверы. І давялося з брытам юнаку вялізным апынуцца інтэр'еры. Ніколі залы велічнай такой не бачылі ні брыт, ні мой герой. Раскошай азіяцкай цешыў зрок, то інтэр'еры шэйху і султану, хоць апісанні, а мой мацнейшы бок, апісваць я той інтэр'ер не стану, каб разарыцца выдавец не мог, калі пачне спрыяць майму раману ўбачыць свет. Другі паэт цігіт спатоліць чытачы ваш апетыт. У зале той, засланай дыванамі, сядзела шмат людзей уздоўж сцяны, з падкурчанымі пад сябе нагамі, у шахматы гулялі з іх адны, хто люлькі з дарагімі мундштукамі, хто ром смактаў, хто спаў. Ды ўсе яны і тыя, што туды-сюды хадзілі, паміж сабою ціха гаманілі. Не змог заўважыць з іх ніхто, што ў залу зайшлі мужчыны на зыходзе дня. Ні той, хто пыхкаў люлькаю памалу, ні той, каго прывабіла гульня ў шахматы, спакойна, без запалу, як вознік, што ацэньвае каня, адзін хадок акінуў іх вачыма і двум рабам паспачуваў магчыма. Праз інтэр'ер прайшлі яўры ззаду старога еўнуха, затым жуан і мажны брыт мінулі анфіладу пакояў, у адным з якіх фантан цурчэў, і чуўся плёскат вадаспаду. Іх вёў кудысьці чорны старыкан, а побач з імі чуўся шэпт дзявочы, ды бліскалі гарэзлівыя вочы. Падвешаныя лямпы асвятлялі іх шлях, але няяркае святло і абажуры ім не дазвалялі разгледзець тое царскае жытло, якое рэчы бляска аздаблялі, аднак у душах дружбакоў было у пустыннай залі без жывой істоты чамусьці меней страху, чым сумоты. Пустыня, лес, натоўп, што б ні казалі, для адасобленасці родны дом, а ў галерэі і ў вялізнай зале, абсталяванай так гаспадаром, каб людна ў ёй нібы на карнавалі было заўсёды, вечарам і днём пустэльнік, адзінокі і панылы, нагадвае нябожчыка з магілы. Малы з утульнай мэблію пакой, друг ці жанчына любая, тартынкі, лампада, кніга, пеністы напой, і на сцяне прыгожыя карцінкі, і вось тое, чым халодною зімой, вам раю я ўпрыгожваць адпачынкі, а я дык не вылажу з галерэй і мару, каб вясна прыйшла скарэй. Вялізнае стварае чалавек, каб паказаць, які ён сам мізэрны, Я згодны, што павінен з веку ў век нас велічнасцю вабіць храм шматсферны, вялізная ж грабніца, проста здзек з таго, хто надта быў высакамерны. Нагадваюць пра гэта і Адам, і вежа вавілонская усім нам. А быў займішчам Німврода Вавілон спачатку. Горадам садоў вісячых пры Навухадоносары стаў ён. Утаймаваў там Даніил гарачых і лютых львоў, там зносіла праклён людзей няўдзячных і душой лядачых Семіраміда, Фізба і Пірам праславіліся гэтак сама там. Царыцу вінавацяць хранікёры ў злачыннай страсці да свайго каня, каханне і рэлігія партнёры, без ерасі не прыжывуць ні дня, але ўсё гэта, думаю, сеньёры апіскаці і пачварная хлусня, і разабрацца ў гэтых плётках важных павінен быў англійскі суд прысяжных. Зноў у палац султана я паклічу вас, чытачы праз некалькі хвілін, а скептыкам, што Клаўдіусу Рычу не вераць, а быццам некалькі цаглін ён мог прывезці з Вавілона, зычу прыняць да ведама нюанс адзін. Яўрэі, што ў егіпецкім палоне, рабілі цэглу, як і ў Вавілоне сцвярджаюць, гэты горад існаваў, хоць рызыкоўна верыць ім вядома, ніхто з іх веры пы сабе не даў, верым чытач. Хоць у цябе усе дома. Мы ўсе па сутнасці сваёй Німвроды, але ў канец палаца прывялі нарэшце спадарожніка ў праходы і рэха разбудзілі. Там былі такія рэчы, што ў самой прыроды вы б гэтакай раскошы не знайшлі. Але ўсе тыя вычварныя рэчы, здавалася, былі там недарэчы. А быў пакой, куды прыйшлі яны, пачаткам найдаўжэйшай анфілады, абіўка як самітнай, тапчаны і касцянымі ручкамі шуфляды, як і раскошай рэдкай дываны ў пакоі гэтым вабілі пагляды. З задавальненнем па раскошы б той я слізгануўся рыбкай залатой. Маім героям унушалі страх, бязлюдныя пакоі, калідоры, а еўнух негр ішоў па дыванах спакойна, быццам велічныя ўзоры іх не напаміналі млечны шлях, дзе палымнеюць скопішчамі зоры. Усю дарогу ён маўчаў, калі ж да шафы, што ў адну з глыбокіх ніж была майстрамі хітра ўбудавана, дайшлі яны. Скапец з яе дастаў касцюм, які прыхільніку Карана больш строгасці і важнасці б надаў, і апрануць яго неспадзявана плячыстаму брытанцу загадаў. Хоць мажны і прыгожы англічанін, абы ў хрысціянін, а не мусульманін, такі б касцюм больш падышоў і міру, чым еўрапейцу росламу, на жаль. Надзеў ён плашч кандыйскі і з кашміру прывезены на дзіва мяккі шаль і стаў нагадваць турка расфуфыру. Яшчэ брытанец прышапіў кінжал, якому пазайздросцяць яны чары. Насунуў туфлі і надзеў шальвары. Пакуль ён апранаўся, негр баба, упэўнены, што гэта не загана, інакш ён стаў бы праведным хіба, абрэзаць плоць сваю пераканана, навокал паглядзеўшы з-пад ілба, агітаваў яго і Дон Жуана. Баба даводзіў, што стары абрад і пераваг, і выгад мае шмат. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.